سواب مزہ آتا اور یہ غلطی ہمارے نسخوں کے ان اغلاط میں سے ہے جو ہمارے نسخوں میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں, جس کا نسخ بخاری میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اقرار کیا جو معدوم الحد ہے اور مقصود استفتاح ہے, اور یہ شخص ندامت کے ساتھ حاضر ہوا ہے تو اس کو سزا نہیں مل جائے گی. اب یہ بیان فرماتی ہوں, اگر کسی نے اجمالی طور پر حق کا اقرار کیا اور امام سے وضاحت نہیں کی تو کیا امام اس پر ستاری کر سکتا ہے؟ چشم پوشی سے کام لے سکتا ہے؟ مصنف رحمت اللہ علیہ حدیث پیش کر دی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مال امام درگزر سے کام لے سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی تفصیل ہو, اور شاید وہ تفصیل یہ ہو کہ جیسا آدمی ہوگا ویسا اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا. اگر سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی ہے تو اس سے درگزر کا معاملہ کیا جائے گا, اور اگر شاطر ہے تو اس سے تفتیش تحقیق کی جائے گی. سونی اس کے متعلق حافظ ابو بکر بردیجی کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے, اور ابن عاصم کو ہم گیا حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ بردیجی نے اس پر منکر کا اطلاق تو اس لیے کیا کہ عادت و رواج کے تقربات کو منکر سے تعبیر کرتے ہیں, اور جہاں تک قرآن کے الزام کی بات ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مضمون ایک دوسری حدیث میں آیا ہے جو امام مسلم نے تقریر فرمائی, اور غالباً امام مسلم امام اس کے بعد اس حدیث کے بعد وہ دوسری حدیث اس حدیث کی تائید و تخلیق کے لیے بھی تو فرمائی. میں کہتا ہوں ابن ابی حاتم نے اپنے والد حافظ ابو حاتم رازی سے سوال کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات یہ صحیح ہے کہ حدیث ہے, اور ناقدین فن کا اس میں اختلاف. ابو حاتم رازی امام الدنیا اس کو باطل کہتے ہیں, ابو بکر احمد بن ہارون وردی جی اس کو منکر قرار دیتے ہیں, لیکن امام بخاری و مسلم تصحیح و تضعیف کے مسلم امام اس کو اپنی اپنی سہیلی میں درج کرتے ہیں. اب بتاؤ بخاری مسلم کی مانے یا ابو حاتم اور بکر بن ہارون وردی جی کی, جہاں احتمال وہم ہے وہی انہیں تو احتمال وہم نہ ہوا روایت سے, اور یہی روایت مسلم شریف میں دوسرے صحابی سے منقول ہے. اس لیے یہی کہا جائے گا روایت کے مضمون صحیح راوی کو وہ نہیں یا دوسرے صحابی سے بھی نہیں پوچھتے. اللہ تعالی کیا چیز ہے کیا پڑھتی ہیں آپ بڑا کمال کر رہے ہیں. چلیے یہاں شیخی نے دکھا ہوا ہم کو وحشت ہوتی ہے بات میں سے ہم تو وہی شوق حدیث والے کو پڑھاتے ہیں. چلیے آپ لوگ تاریخ سے خوش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو بھائی حقائق کا بیان ہوتا ہے. ہم کسی کی مدہ مدہ کے قائل نہیں ہیں نہ الحمد للہ کسی کو پرواہ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا. چلیے بڑی دل کو صاف کیجیے. سوال نہیں کہ جو وہ شخص انہیں سب جو ختم کر رہا تو محض حضور کے ساتھ نماز پڑھ لینے سے اس کا گناہ کیسے معاف ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس آدمی کی خصوصیت امام خطابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ گواہ کے ذریعے معلوم ہو گیا اس کی نقلت ہو گئی. نوری فرماتے ہیں ہو سکتا ہے گناہ سلیلا اس نے بہت لوگوں سے سو گناہ سلیلا سمجھ لیا. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں ادھور توبہ سے ثابت ہو جاتی ہیں. امام بہتی نے بھی امام شافعی کی بھی کیا ہے حدود دس کو بہت خبر اور اسی طرح منزل نے بھی امام شافعی سے کیا ہے. مسئلہ ہے بڑا خود غلط کا کہ حدود توبہ سے ثابت ہو جاتی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ حدود کا توبہ سے سپورٹ نہیں ہوگا. علامہ ابن حمام نے اس دل کے پاور نکل کیا اور ابن عابدین نے شامی فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب کی حاکم کی بات پہنچ جائے کہتے ہیں یس تو کل زمب لشوری امام صحابی کہتے ہیں یس تو بلّہ پتہ کریے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی منقول ہے رحکم نصف کا کل حق اللہ تعالی ہوگا. اللہ کیا بھی ایک آدھ قول سکوت کا ملتا سبق پڑھا دو سن نظر میں قرار لکھتا ہوا بس اس میں سے تم کا پر پاس نہیں شام کیا اس کو تو ان کو یہی پر کیا وپار کہا ملا اس کو تو اللہ کو مہمان کا فرم سب ٹھیک نبی امام مقیل سے تو تلقین کر سکتا مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی صاف بات نہیں کہی ہے، اس لیے مسئلہ تفصیل اگر آدمی سیدھا سادھا تو اس کو تلقین کی جائے، اور اگر شاطر ہو آلہ سے معلوم کہ یہ آدمی اچھا نہیں تو اس کو تلقین نہیں کی جائے گی، مسئلہ مختلف تھا جنوب کہتی تلقین جائے، ابو سور تحقین جو ظاہر و مفتی اس کو تلقین کی جائے گی، مالکیہ کہتی جو شخص جرائم کے انتخاب مشہور و معروف اس کو تلقین نہیں کی جائے گی، مادہ سے تلقین کی جائے گی، ظاہر بخاری سے طرف مائل اللہ عالم سے ذرا سی لے کے دن کی ایک کام کر رہا تھا تو آپ نہیں تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ میں ویسے ہی نہیں تھے اتنی ساری دوا لگائی کنارا سے کرنا خانی کہا کس لفظ کا ان کا جمع ہے جو بالن گدے کی لوگ ذکر کرتے ہیں، اس کے یہاں اس کے یاد کی ضرورت نہیں سکتا اگر امام بخاری یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی زنا کا اقرار کرے تو امام سے سوال کرے گا ہر احسن کیا تم محسن ہو، تو اس لیے کہ محسن غیر محسن کی سزا الگ الگ، مقیل کا اقرار کے اقرار سے زنا ثابت ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقرار کتنی بار ہونا چاہیے، جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں بس ایک بار کا اقرار کافی، اور امام ابوحنیفہ کو احمد فرماتے ہیں چار بار ضروری ہے، امام ابوحنیفہ نے اس کے آگے یہ بھی اضافہ کیا کہ یہ چار میں اقرار چار مجالس میں ہونا چاہیے، حضرت معاذ نے جب اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان کا انہوں نے چار طرف سے آ کر چار اقرار کیا، لیکن شعر مجرد اشتراک کی دلیل میں اور عصیف کے قصے میں سے ایک بار کا اقرار، اسی لیے امام بخاری اللہ تکرار اقرار قائل ہوں گی چلیے اتنا آگے بیان کرنا چاہیے امام بخاری کہتے ہیں زنا کے اعتراف زنا کا ثبوت ہو جائے گا، لیکن ابھی میں بتا چکا جمہور علماء کے مالک شافعی کے نزدیک ایک مرتبہ اعتراف کافی، یہی بخاری کے رائے میں اسے انہوں نے تصدیق کا قصہ اخلاق بدل کرنا اور وہ ہنی پڑھنا ان چار مرتبہ اعتراف شرط کو آئے ہوں گے. امام احمد نے احتیاط کے طور پر شرط لگائی واسی کے قصے میں ایک ہی بار طے پڑا یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے پیغام شروع کر اللہ بغیر تو بہن میں نکتا اللہ نے نبی کے سامنے اس طرح بات کہی جاتی ہے. حضور نے فرمایا تو یہ طرف پر دنیا اگر عورت اعتراف کرے تو اس طرح مقرر کرنا یہ نہیں کرنا چار اعتراف لینا اس کے بعد رہے کر معلوم ہوا ایک مرتبہ کے اعتراف کافی ہے. بخاری کی بالی مہری کو دیکھتے ہیں اور مسئلہ بھی کیسے ثابت کر رہے ہیں حضور کے قول سے ثابت کر رہے ہیں. آپ نے کرنا انہیں طرف پر دیا بس اتنی ہی کہا اس کا ساتھ مطلب یہ ایک بار اقرار کر دیتا ہے. غضب کا ذہن دیا ملا ہے امام بخاری کے غضب کے قلم دن اشارہ لکھا بیعت ابی بکر الا فلتتن فتن، ابو بکر کی بیعت فلتتن واقع ہوئی کام اس جملے کے مطلب میں اختلاف ہے. ابو عبید القاسم بن سلام ابن حبان الرمان استعمال نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ فلتت کہتے ہیں اس کام کو جس کو مل کر چند لوگ اچانک کر لیں اور عوام کا مشورہ اس میں شامل ہے اور کام کا تعلق عوام سے. ایسے وقت میں منازعات اختلاف ہو کر کوئی حمایت کرتا ہے کوئی مخالفت کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچانک ہوا لہذا جیسے ابو بکر کی بیعت مکمل ہو گئی ایسے بعد میں دوسرے کی بیعت مکمل ہو جائے. امام خطابی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ ابو بکر طے کرنا کہ بلا مشورے کی بیعت تھی کیسے صحیح ہو سکتا حضرت عمر کو بیعت میں مشورہ ضروری قرار دیتے ہیں اور حدیث اس کی شہادت دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام ابو عبید رضی اللہ علیہ مطلقا مشورے کی نفی نہیں کر رہے بلکہ جمہور مسلمین کے مشورے کی نفی کر رہے ہیں چند مخصوص لوگوں کے مشورے سے ابو بکر کی بیعت کا وجود ہوا تھا. ابو بکر اس کا انکار نہیں کرتے اور اس وقت عوام کے مشورے کا انتظار اس مسئلے سے نہیں کیا گیا کہ اگر تاخیر کر دی گئی ہو سکتا ہے ساتھ کسی قانون منتخب کر لیں اور بعد اس کو اس کی وجہ سے ہٹا دشوار ہو جا اور آپ کو منا جا کے اختلاف پیدا ہو. علامہ خطابی رحمت اللہ نے ابن آرابی سے نقل کیا کہ پلتا وہ رات کر جاتی ہے جو رجب کی آخری رات ہوتی ہے اور اس کے شعبان کی پہلی رات کو تردد ہوتا ہے. بات کہتے ہیں شعبان کی رات بات کہتے ہیں عربوں کا دستور یہ تھا کہ ان کی رات ان کے آپس میں دوسرے سے عداوتیں وہ شورے حرم میں تو کسی سے تعارف کرتے نہیں لیکن اشور حروم کے ختم ہونے کے ساتھ فوراً انتقام کی فکر میں لگ جاتے تھے اور اس آخری مشکوک رات میں صاحب غرض اپنی غرض پوری کر لیتے تو حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تشبیہ دیا شہر حرام سے جس میں کوئی کسی سے تعارف نہیں اور آپ کی اوقات کے بعد کے وقت کو پلتا سے تشبیہ دیا جس میں لوگ موقع کا انتظار کرتے ہیں اور ہر ایک ختم غرض پوری کرنے کی فکر میں ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کی بیعت ایسے وقت میں ہوئی جبکہ بہت سے منازعات کے امکانات تھے، لیکن اللہ حفاظت فرمائی اور ابو بکر کی قداوت شخصیت لوگوں کے سامنے جب آئی تو لوگ سے در انداز ہو گئے اور ان کو تسلیم کر لیا۔ انتابی میں جو مانا گیا قاضی فیاض حافظ احمد حضرت وغیرہ نے اس میں ان کی موافقت کی، لیکن مجھے اس معنی کی صحت مکان ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پلتا کی تفسیر میں اہل لغت کا اختلاف ہے۔ ابن عربی تو کہتے ہیں یہ رجب کی آخری تاریخ ہے، اور ابو منصور ازہری نے ابو الحسن سے نقل کیا ہے۔ اس پلتا جمادل آخرہ کی آخری تاریخ، اور مجدودین فیروز آبادی کہتے ہیں کہ پلتا کی تفسیر میں ایک اور تو یہ ہے کہ ہر مہینے کی آخری تاریخ، اور دوسرا قول یہ ہے اس مہینے کی آخری تاریخ ہے جس کے بعد اشور حرم میں سے کوئی شہر آتا ہو۔ اس اختلاف پر وہ تقریب جو خطابی نے کی ہے حضور کی حیات جہر حرام جیسی تین مرتب نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم صرف ابن عربی کی بات کو لیں کہ پلتا رجب کی آخری تاریخ کو کہتے ہیں تو اس میں اشکال یہ ہے کہ خطابی کے بیان کے مطابق پلتا اس وقت معروف ہے، اور ابو الحسن نے اس کی تصدیق بھی کہا۔ اگر یہی مراد ہوتا تو حدیث میں ماں کا نقطۂ تو ابھی بکن اللہ پلتن نہ ہوتا بلکہ ہوتا ہے ماں کا نقطۂ تو ابھی بکن پھر پلتا، حالانکہ حدیث کے سارے طرق تنقید پر متفق ہیں، اور لفظ پلتا جب نکلا ہو تو خدا کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ مجھ الدین فیروز آبادی نے پلتا ہمارے اسلام کے معنی لکھنے کے بعد لکھا ہے اور اقبال قان امر پلتا اے خدا تم غیر شرد تدب ہوئے، اس سے صاف کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پلتا سے مراد وہ معین وقت نہیں جس کو خطابی نے لے لیا اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے قاضی یادر ابن حجر نے اس کو تسلیم کر لیا، بلکہ پلتا کے معنی وہی ہے جو امام اللغہ ابو عبید القاسم نے صلی اللہ اور اس کے بعد اکثر علماء لین یعنی وقت تن۔ نمبر تین، رمفسری کہتے ہیں پلتا سے مراد خلصہ اچک لینا، اور مطلب یہ ہے کہ یوم ثقیفہ میں ہر ایک اپنی طرف عمارت کو کھینچ رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمارت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور لوگ یہاں پہنچ کر خاموش ہو گئے اور اللہ نے اس کے شر سے حفاظت کی. علامہ حسین علی کرانی سیتیمی کے شافعی کہتے ہیں کہ یہاں پلتا سے تفلق مراد ہے, یعنی یہ لوگ انصار یہاں جلدی سے پہنچے اور ان کی موجودگی میں ابو بکر سے بیعت کر دی. تو فلتا سے مراد انصار کی مخالفت فضا نقل اللہ کے روپ میں معنی میں سے پہلے ہی معنی ہمارے نزدیک راجے ہیں, اس لیے کہ لفظ پلتا یہ جو معنی آتے ہیں وہ بختا اور اجا آتے ہیں, تو اس صورت معنی ہی ہوں گے ابوبکر کی بیعت. عوام المسلمین کے مشورے کے بغیر چند آدمیوں کے مشورے سے اچانک ہو گئی اور ایسے وقت میں لوگ اختلاف کے بعد نہیں آتے ہیں, لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالیشان شخصیت کو دیکھ کر لوگ خاموش ہو گئے اور اللہ نے شرط اتنے سے حفاظت کر. چلیے شباب چلی پورے جلسے کے موقع پر عوام آگے ہو جاتے ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کلو متی تم سے اڑائے ہر اڑانے والا, یعنی آپ کے پاس کہیں گے اور جو شخص سنے گا اپنی سمجھ کے مطابق اس کو نقل کرے گا, اور بابوں نے اس کو ضبط کیا ہے متیرین. دیکھا پھر یہی سوال ہے اور معنی یہ ہے کہ سننے والے ہر طرف لے جائیں گے, جس قسم کی جو آئے گا وہ اس کا مطلب پہنائے گا, اور پہلے ضبط کے بارے میں یاد رحمت اللہ علیہ مرجوعیت کی طرف اشارہ کیا, وقت سانی کو سوال بڑا کیا. چلیے بات پوری یاد کریں گے اور نہ اس کو اس کے محمود پر محمود کریں گے. جی پہنچ کر عبادت سننے کے لیے گزرا اہل علم اور اشراف کے سامنے کی بات اطمینان سے چلے مدینہ کی عقیب دل کیا ہم مدینہ آئے ذوالحجہ کے عقیب میں کے پتہ اور پاک کے کسرہ بستار مراد ہے قرب تمامی ذل کیا عقیب شہر شہر تک تک ملا یعنی مستند الا رکنی ممبر مسند احمد میں ایندا رکنی ممبر ایمن ممبر کے رکن ایمن کے پاس چلیے سکتل کئی مؤذن اطراف مسجد میں رام دے کے چاہیے چاروں طرف کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے چلیں بات کرنے والا جس کا کہنا میرے لیے مقدر ہوا ہے لیکن کہ میں نہیں جانتا کیا آیا بس کہ میری تقریر اپنی زندگی کے سامنے ہے اس کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی تو بات ہوگی آپ کرے ہو جہاں چاہے نہ ہی کرے جس کو یہ خطرہ ہو کہ بات یاد نہیں ہے میں اپنی طرف غلط بات محسوس کرنا اس کے لیے مباح نہیں جانتا ہوں اس کو منع کرتا ہوں چلیے کے ساتھ مروس کیا اور کتاب نازل کی اور اس کتاب آیت الرجم کو نازل کیا چلیے واقعی میں ایسا ہوا کہ ایک طائفہ خوارج کا اور مقام اس کے اقبال میں گزرا آیت الرجم کا انکار کرتے تھے کتاب اللہ اور رد کا ذکر کتاب اللہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یا اللہ علیہ صدیقہ اور اس کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور علیہ وسلم فقد یا اللہ علیہ صدیقہ الذکر و بالذکر جل جلالہ مقصود ہے اوکان الحمد اگر حمد پایا جائے اگر حمد پایا جائے تو حاملہ پر حق واجب ہوگی بعد وزیر ہم البتہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت استغاثہ اور استصراح کرتی ہوئی آئے کہ اس کی ذکر کوئی گناہ ہوا کہ نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس سے حد جنا ساخت ہو جائے گی اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ محض حمل سے جنا ثابت نہیں ہوتا ہو سکتا کہ اقرار پایا گیا مگر امام مالک کا فتویٰ ہو جائے استعمال ان کے اسی وقت رجم ثابت ہوگا حد جنا ثابت ہوگی ضرور شور مچائے کہ مجھے ساتھ ایسا ہوا ایسا چلیے اپنے آگا سے اعراض کرنا پتر ہے لہٰذا ان میں وقت سے بھی اعراض کرنا اسی بات میں داخل ہے چلیے بارے میں اس سے زیادہ مبالغہ نہ کرو جیسا ہی سب مریضوں کے بارے میں مبالغہ کیا گیا ہے اس کو لا کر شاید اشارہ فرمایا کہ کسی کو خلافت کے لیے آگے بڑھا دینا اطلاع کے طور کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ کسی کسی کی وہ تعریف کرتے ہیں تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں اتنا صاحب کلکتہ اور اچانک ہوئی اور شام ہو گئی قریب اللہ نے اس کے شر سے حفاظت فرمائی یعنی اچانک ہونے والے کام میں جبکہ اس کا تعلق عام مسلم سے شروع کتنا ہوتا مگر یہاں اللہ حفاظت کی ابھی تک صدیق ہوگی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی وجہ سے لوگ متاثر ہو گئے چلیے کاؤل آنا کو کی گئی تھی مسلم اور تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی طرف گردنیں ٹوٹ جائیں ابو بکر جیسا، تم میں کوئی نہیں ہے ابو بکر جیسا جس کی طرف گردنیں ٹوٹ جائیں۔ گردنیں ٹوٹ جانے کا مطلب یہ کہ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو وہ بچے بچے کر دیتے ہیں تاکہ گردنیں دیکھنے لگے۔ وہ اجتماع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت يا أبي بكر يا أبا بكر انطلق منا إلى إخواننا هؤلاء